أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيب ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. شلما سبارا سورة قصص سورة القصص تسورة القصص ذكوي قصص جمع كسيرا او په دې صورت کې مختلف کیسه او واقعات راغلي دي. تفصیلی کیسه او واقعات حضرت موسی علیه السلام دارنګي واقعات حضرت شعیب علیه السلام او داوود لرو او دارنګي واقعات کارون فقیر راغلي دي او صورت دا جنوم ورکولشی نیاد دا لنبنی ٹکی دا وجنان لکا صورت یاسین یاد آخری ٹکی دا وجنان لکا صورت معون او یاد یو واقعی دا وجنان لکا صورت البقراو صورت یوسف او لکا صورت کسس تم کسس نم ذکر ورکلشی ورے چی پدی کے ذکر دا کسوا دا واقعات دے دا صورت مکی صورت دی پا مکہ مکرمہ کی نازل شوئے دی البتہ سایتونا اغدا سیدی چی نبی علیہ السلام ہجرت کو دا مکینا چکل چو جحبے تا یعنی رابعہ علاقی دور رسیدو نو ادتا کی نازل شو ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل ته پوښتنه وکړه چې ته بل وطن ته ځې خپه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اظهار د خپګان وو. الله جل جلاله دغه آیتونه نازل کړه ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بشارت ورکو چې الله جل جلاله وتا دوباره د مکه مکرمه ته واپس کړي. نو دا آیتونه ان الذی فرض علیک القرآن لعادک الی معاد دا په دې صورت کې هغه آیتونه دي چې دا د مکه او د مدینې ترمنځ د جحفه علاقه کې نازل شوی دی. بیا دې صورت کې نو رکوعات دی او دو رنگی 88 ایتونه دی او نو رکوعات دی او تاریخی اعتبار سرا نزولی اعتبار سرا دا صورت 49 نمبر دی بمصد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 28 دی او رسط دا صورت نمل نامخ کی دا صورت بنی اسرائیل نازل شوئے دی او دې صورت رب ته ماګه ولزرا لومبنه رب دانه چې لومبنه صورت کې واقعات موسی علیه السلام صورت نمل کې اجمالن ذکر شو او دته کې واقعات موسی علیه السلام تفصیلا ذکر کی. بیا دا خبرم قابل غور دا واقعات حضرت موسی علیه السلام قرآن پاک کے 120 زیونوں کے راگلے دا اور تفصیلی طور سلور سورتوں کے راگلے دا سورت عراب کے راگلے دا او دا رنگی سورت توہا کے شوالا سمک کے امتیرہ شوا او دا رنگی سورت شعراء کے تفصیلی نل سمک کے تیرہ شوا دا اخری سورت دے چبتے کی مواقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیلی طور بیان دے نړومبه ربط دی هغه په عقیده حضرت موسی علیه السلام سره دی او دا رنگی مخکی صورت کیم ابتدا کی صداقت قرآن بیانو او دل تکیم ابتدا کی صداقت اغل قرآن پاک بیانی جی تلک آیات الکتاب او بلا خبرا ددی صورت امتیازات چنورو صورت کی نیرا گلی نوغا واقعی دا حضرت شعیب و دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا او واقعی دا کارون دا چی بدی صورت کی موجود دا او پنور صورتون کی اگر نشت دے دا دی صورت امتیازی وصف دے بیاد صورت غٹ غٹ مزامین چی دی اگر نبی علیہ السلام تا پداوت بانی تیزی ورکل لی چه او بر حضرت موسیٰ علیہ السلام داغم محنت کرده او دو یو جابر انسان پا مقابلہ کی اولاو اللہ جل جلال ہوا تا کامیابی ورکلده او دا رنگی وادی دا اللہ جل جلال ہوا حق دی دا موسیٰ علیہ السلام مور سر اللہ وادا اگڑا چه تدا بچے نیل تارتاو کا پیٹائی کے واجوا اللہ جل جلالہ مجھے تا تا واپس گئی او بیا بہتا اللہ طویل عمر ور گئی او بیا بے پیغمبر کرزی وادا اللہ جل جلالہ برابر کلا دے سورت تی اغت مضمون وادی دا اللہ حق دی دے دنیا نا تا پیر اغبتا بیان لکوا گیا دا کارون را روان دا دا اللہ کو مقابلہ کی حکومت او مائی کار ورنو کو او نه د الله په مقابله کې حکومت کا حکومت مقابله کې راتلی شي لکه فرعون حکومت ناکام شي او نه د الله جل جلاله مقابله سو په مال سره کول شي لکه کارون الله جل جلاله سره د مال تباہ او برباد کړ بلغت مضمون نبوت الله جل جلاله دا پخپل منشا و پخپل خواه سر ورکی او برا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا را روان دے پلک بیور سرد لانتی نغلط شوی دا او زیچی دلار خبر معلوم کی رانا مہترالا او انت ورد اللہ جل جلال او پیغمبری ورکڑا بیا خلاصت صورت تفسیری واقعا دا او دا رنگی تخویب او بشارات دی او دا رنگی دلائل دی دا اللہ جل جلالہ دا وحدانیت او واقعات دی او اخیری خبرہ اتم نمبر فضیلت دو صورت نب فضیلت دو صورت کے صحاس روایات پا حدیث و مبارکو کی نظر آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم رنبن ایام طاسیم میم دیت حروف مقطعات ویلگی ندی پا مانا باندی صرف اللہ جل جلال حکوئی او دا گرنگی بازی علماء ندی کائل لی چکل خطاب کولیشی نبی علیہ السلام کا نسلی چی چاہ سر خبری کی نو کم سی کم اغب خبر کوئی گی اللہ خبری کولیشی نو چونکہ اللہ خطاب کردے پدی قرآن کی نبی علیہ السلام تبتواسین مین سرا نو زیاد نزیاد بعد علماء دے کہل لی چی بتواسین مین بانی صرف اللہ تعالیٰ کوئی گی او دا رنگی پیغمبر دا اللہ تعالیٰ کوئی گی دا دینا علاوہ اس سوک پدی بانی نبوئی گی بیا تو سوک دا ہوئی چی کل دا دی مانا نشتا نو عمل پی نشتا و چه عمل پی نشتا نو ده تواسی مین پایده سشوا نو جواب ده ده خبر داده چه کل انسان ده حروب ہوئی پدی بانده انسان ته ثواب ملاوی او کسو داوی چه یو زدر لوی عالمیم او ما تاری و علم راک نشوه ده نو چه کل تواسی مین ده آگه مختکی ده نو ده او غرور و تکبر پیماتی گی نو دائم یو لوی پایده ده او بل انسان کاغه ډیر تحقیق کې خو چې کله پدا سي د قران تفسیر کې یو وضاحت کوي چې وې د قران حق مې ادا کړي او صحیح وضاحت مې وکړي چې کله داسې زیات راشي نو د الله جل جلاله مخې ته د عجزې اظهار کې او پدې ځای باندې ډایرک تیر شي او چې کله ترجمه کوي نو بیا په ظاهر اظهار سره دا خبره وکړي فلا عجزی ظاهره کې چې بقاسی میم د دې په معنا باندې صرف الله جل جلاله کوي دا د دې ترجمه نه ده چې الله عالم دې په معنا د دې حروف باندې دا د خپل عجزی اظهار دې چې مونږ په دې باندې نه پويګو که په دې باندې پويګو نو صرف زمونږ رب پويګي مونږ دې د معنی او عاجز یو. دویم نمبر آیات تلک آیات الکتاب المبین دا د سورت کې چې دي دا آیتونه د کتاب دی المبین دا سه آیتونه دي المبین چې ظاهرون کې دي حق او باطل لرا ظاهرون کې دي واقعات لرا ظاهرون کې دي مثالونه لرا ظاهرون کې دي دلایل لرا نبوین په معنا د ظاهر لمرادي امبین په معنا د ظاهر مرادي دا آیتونه په خپل ظاهر دا معنا او یاتل کې آیات الکتاب المبین دا آیتونه چې دي دا آیتونه د کتاب دي او دا هغه کتاب دی چې کوم ظاهرون کې د حق او باطل لرا بیا د دوه پسې آیات د دو نمبر آیات نوالې تر چی نمبر آیات پورې اجمالی واقعات حضرت موسی علیه السلام او بیا د چی نمبر آیات نرستو بیا تفصیلی واقعات شروع کیږي هغه به ان شاء الله سبا شي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم دا الله تعالی باندې الرحمان چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی تاسین میم الله علم دې په معنا د دې حروف باندې تلکا د جدیدې سورت کې جدی دا آیاتونه آیات الکتاب المبین آیات کتاب واضح دي الحمدلله رب العالمین السلام السلام علیکم صلی الله علیه و سلم